Zamknięta przestrzeń powietrzna nad Londynem przez awarię systemu kontroli lotów na południe Anglii. To jest marsz za wolnością, marsz dla Polski, mówi Jarosław Kaczyński. To cyniczne polityczne działanie, ocenia Ewa Kopacz. Oboje mówią o jutrzejszym marszu PiSu. Nadciąga orkan Aleksandra, w górach już mocno wieje. Ten wiatr jest bardzo silny, osiągając prędkość nawet wręcz huraganu chwilami. Mocno będzie wiało także na północy. Na początek mamy informację o zamkniętej przestrzeni lotniczej nad Londynem. Na razie wiadomo, że zamknięta będzie prawdopodobnie do godziny 20, a powodem jest awaria zasilania w centrum kontroli lotów. Samoloty nie lądują i nie startują na największym angielskim lotnisku Heathrow. Gatwick wstrzymało starty, natomiast lądowania odbywają się zgodnie z planem. Port lotniczy w Manchesterze poinformował, że jest gotowy na przyjęcie samolotów, które nie mogą wylądować w stolicy Wielkiej Brytanii. W lakonicznym oświadczeniu podano na razie tylko, że podejmowane są wszelkie możliwe działania w celu rozwiązania problemu, a problem może dotknąć tysięcy pasażerów. Do tematu wrócimy w kolejnych serwisach Trójki. Dla polityków jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich dni jest jutrzejszy marsz. Organizuje go Prawo i Sprawiedliwość w symbolicznym dla Polaków dniu. W tej chwili oczywiście czasy są zupełnie inne, ale to, co się działo w trakcie wyborów, ale także wiele innych wydarzeń, choćby te, które odnosiły się do dziennikarzy i inne sprawy, oznaczają, że ta polska podmiotowość, obywatelskość Polaków jest na różne sposoby podważana. Jarosław Kaczyński po raz kolejny tłumaczy też, po co ten marsz. To jest marsz za uczciwymi wyborami, za demokracją, za wolnością słowa, prawdziwą wolnością słowa, wolnością mediów. To jest marsz dla Polski. Zupełnie inaczej widzi to premier Ewa Kopacz. Jest oburzona wykorzystywaniem wydarzeń sprzed 33 lat do celów politycznych. My nie zapominamy, że stan wojenny okupiony został krwią wielu Polaków. Pamiętamy górników z kopalni Wujek i robotników z Lublina. Dlatego szanując prawo każdego do demonstracji, oburza mnie, że jutrzejsza data wykorzystywana jest cynicznie do celów politycznych. Nie można porównać dzisiejszej Polski do Polski stanu wojennego. Marsz w obronie demokracji i wolności mediów ma rozpocząć się jutro o godzinie 13. Według organizatorów weźmie w nim udział nawet 30 tysięcy osób. A to oznacza utrudnienia dla warszawiaków i turystów. I o nich powiemy w serwisie Trójki za godzinę. Najgorsze dopiero przed nami, zapowiadają synoptycy. W najbliższych godzinach orkan Aleksandra da się mocno we znaki, głównie na południu i na północy Polski. IMGW ostrzega, że prędkość wiatru miejscami będzie przekraczać 100 km na godzinę. Synoptyk Anna Nemec informuje, że już teraz silnie wieje w górach. W szczytowych partiach Karkonoszy i Tatr ten wiatr jest bardzo silny, osiągając prędkość nawet wręcz huraganu chwilami. W najbliższych godzinach prędkość wiatru wzrośnie na północnym zachodzie Polski, czyli na wybrzeżu, na Pomorzu. Miejscami na wybrzeżu mogą dochodzić do 80 km na godzinę. W głębi kraju porwy będą nieco słabsze, do 60-80 km. Są i dobre informacje. Sytuacja zacznie się uspokajać jutro. Jutro wiatr będzie już słabszy, chociaż jeszcze w pierwszej połowie dnia będą występowały porywy, głównie na wschodzie, południowym wschodzie Polski, nie tak silne jak tej nocy na wybrzeżu. I następna noc, soboty na niedzielę i niedziela, już całkowite uspokojenie, wiatr w niedzielę słaby, gdzieniegdzie na wybrzeżu umiarkowany. Zapomnijmy, że tej nocy najbliższej będzie tak mocno wiać. Choć powtórki z orkanu Xawery sprzed roku raczej nie będzie, to pamiętajmy o zabezpieczeniu okien, usunięciu z balkonów wolno stojących przedmiotów. O ostrożność apelujemy także do przechodniów i kierowców. Zawieszenie broni w Donbasie obowiązuje od wtorku, ale nie ma dnia, by nie było łamane. Jak podała ukraińska armia, dziś prorosyjscy separatyści 5 razy ostrzeliwali pozycje sił rządowych. A tymczasem Rosja twierdzi, że obecny rozejm na wschodzie Ukrainy to szansa na trwały pokój. Szef dyplomacji Siergiej Ławrow uważa, że trzeba jak najszybciej zwołać kolejną turę rozmów pokojowych. W trakcie spotkania z ekspertami zajmującymi się polityką zagraniczną Rosji Siergiej Ławrow zauważył, że z trudem, ale udało się doprowadzić w Donbasie do zawieszenia broni. Podkreślił przy tym, że obserwowany na świecie trend eksportu demokracji i zmiany rządów destabilizuje sytuację w poszczególnych krajach. Jednocześnie zaznaczył, że Rosja nie pójdzie drogą samoizolacji, ale będzie utrzymywać jak najrozleglejsze kontakty międzynarodowe. Zapewnił także, że intensyfikacja kontaktów Rosji z krajami Azji i Pacyfiku nie jest celowym stwarzaniem alternatywy dla współpracy z Unią Europejską. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Trójce pora na informacje sportowe. Przygotował je Tomasz Gorazdowski. A na początek narty. Norwek Johannes Bø wygrał w Hochfilzen sprint na 10 kilometrów zaliczany do biatlonowego Pucharu Świata. Wśród naszych zawodników dwóch uplasowało się na miejscach 90 i 95. Wśród pań w sprincie najszybsza była Finka Kajsa Makarainen. Najlepsza z Polek Weronika Nowakowska-Ziemniak. Tutaj było lepiej niż wśród panów. Była 12. Mistrzyni olimpijska i mistrzyni świata w slalomie gigancie Słowenka Tina Maze triumfowała w zawodach alpejskiego Pucharu Świata w Are w Szwecji. Tak, oczywiście w swojej koronnej i ulubionej konkurencji. To jej 26. zwycięstwo w karierze. Nasze piłkarki ręczne odpoczywają po 3 meczach w Mistrzostwach Europy, ale jutro już kolejne góry do zdobycia. Na początek zagrają w Debreczynie z Danią, w poniedziałek z Norwegią, a w środę będą walczyć z Rumunią. Jest i dobrze, i jest też trochę nie najlepiej, mówi kapitan reprezentacji Karolina Kudłacz. No nie jesteśmy w najlepszej sytuacji, co tu dużo ukrywać. Wychodzimy z zerowym dorobkiem punktów. Niemniej naszym zadaniem było wejść do tej 12. To jest bardzo duży sukces, wyjść z tej grupy. Co się wydarzy, zobaczymy, będziemy się tym delektować. Walczyć, cieszyć się grą i być radosnym po prostu, że jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. Dziękuję kibicom w Polsce, tym, którzy może i nie wierzyli, ale oglądali, czyli gdzieś ta ciutka nadziei była. I przede wszystkim również dziękuję kibicom węgierskim, bo hala nas poniosła. Trener Rasmussen zdecydował się na zmianę w składzie. Zespół opuści Małgorzata Gabska, nasza bramkarka, zastąpi ją Anna Wysokińska. Siatkarze już co nieco wiedzą o meczach czekających ich w przyszłym roku. Zmagania w Lidze Światowej zaczną od 2 meczów z mistrzami olimpijskimi Rosjanami. Potem przyjadą do nas również Irańczycy, a następnie zespół Stefana Antigi ruszy do Stanów Zjednoczonych, potem do Rosji i Iranu i na koniec 2 razy w kraju zagramy z Amerykanami. Początek rywalizacji 29 maja. Liczba konkurencji na Igrzyskach Olimpijskich ma nie przekraczać 310. Na 127 sesji MKOL-u obradowano, dyskutowano i wspólnie działacze doszli do wniosku, że skoro pewne dyscypliny mają dojść, to niektóre muszą zniknąć. Jedną z propozycji jest usunięcie z programu igrzysk pchnięcia kulą. Dwukrotny mistrz olimpijski w tej konkurencji Tomasz Majewski uważa, że to niedobry pomysł. Nie, tak nie będzie. Lekkoatletyka to jest sam rdzeń igrzysk olimpijskich. A pchnięcie kulą jest tak starą i klasyczną konkurencją, że na pewno zostanie. Ale niektóre konkurencje dla mnie dziwne pewnie wylecą. Tradycja to jest siła igrzysk, po to te igrzyska przywrócono ze starożytności, żeby właśnie tą tradycję zachowywać i ten rdzeń musi być zawsze. 8 minut po 17, a znowu o sporcie za 2 godziny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz kupić sobie nowy telewizor na święta, możesz zacząć sprzedawać bombki przy trasie. Orze bombkę! A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie. W świątecznym prezencie dostaniesz świetne ceny. Kup na przykład telewizor 48 cali Toshiba 3D Smart TV 400 Hz AMR w świątecznej cenie 2199 zł. Mamy dla Ciebie także 30 rat 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Pomyśl o samochodzie swoich marzeń. Już? A teraz pomyśl, że możesz mieć Polo z bogatym wyposażeniem, atrakcyjnym finansowaniem i rabatem 9,5 tysiąca złotych. Wyprzedaż First Minute w salonach Volkswagena. Spełnij marzenie o swoim nowym samochodzie. Teraz masz największy wybór. Volkswagen. Das Auto. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Proszę Państwa, szalony weekend w Carrefour przyciąga tłumy Mikołajów. Nic dziwnego, bo to 30% rabatu na wszystkie zabawki to prawdziwa gwiazdka z nieba. Skrzaty, śnieżynki i setki Mikołajów tłoczą się przy kasach. Czekają na nich rabaty aż do 30%! W hipermarketach Carrefour już dzisiaj, do niedzieli 14 grudnia, szalony weekend. Wszystkie zabawki tańsze aż do 30%. Rabat otrzymasz w formie e-kuponu na kolejne zakupy. Regulamin akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Kochani.

A zatem, proszę Państwa, podsumujmy. Winylowe wydanie albumu Night in Galicia wraz z dwiema filiżankami, a przepięknymi od Włodka Pawlika 4,5 tysiąca, kto da więcej, koszulka Roberta Lewandowskiego, warta już 11 tysięcy, rekwizyty z filmu Obywatel 4333, boazeria ze studia emisyjnego Trójki 4133, bardzo pięknie podkreślam, oprawiona, mapa Mongolii oraz książka Wschód z autografem Andrzeja Stasiuka. Już teraz mam 4333 złote. O tym zestawie Andrzej Stasiuk. To jest mapa Mongolii. Ona mi towarzyszyła podczas kilku wypraw i widać na niej ślady gobijskiego wiatru oraz deszczu gdzieś z północnych stepów. I ona właściwie, no właściwie narysowana jest na niej cała podróż. No w sensie wysiłku, w sensie przyrody, w sensie właśnie pogody. O, tak. Pokazałem tę mapę kierowcy, który nas miał przez Gobi wieść przez tam 2-3 tygodnie, pokazując mniej więcej gdzie, co tam, odkąd, dokąd. I to był zawodowy kierowca, który od 30, może 50 lat wozi ludzi po swoim kraju i otworzył tą mapę. Był kompletnie bezradny, obracał ją tak w tą stronę, do góry nogami obracał i widać, że chyba to jest pierwsza mapa, którą ogląda w ogóle w życiu i coś tam długopisem tak markował, że tam liczy odległości. A no się okazało, że przez 3 tygodnie wiózł nas bez najmniejszego pudła, bez niczego, kierując się tylko instynktem, nie wiem, gwiazdami oraz pytaniami w jurtach o drogę. Takie mam wspomnienie z tą mapą. Strasznie ją lubię, ale chętnie się nią podzielę z kimś. Znaczy nie podzielę, tylko oddam za jakieś potężne pieniądze, mam nadzieję, że ona zarobi na cel ów. Tak mi się wydaje. No, jest pokreślona, poklejona, podziurawiona miejscami. Tak jak mapa, nie wiem, wojenna. Trochę tak. W końcu Mongolia to było największe wojenne państwo świata, od oceanu do oceanu. No, mapa nie obejmuje aż takiego areału, ale samo najważniejsze jest, jest piękna. Ta mapa, proszę Państwa, wraz z książką Wschód z autografem Andrzeja Stasiuka, ten zestaw wart już 4333 zł. 7 trójek na początku, 22. Panie Józefie, witam, halo? Witam jeszcze raz. No więc rekwizyty na 5 tysięcy. Rekwizyty za 5 tysięcy, proszę bardzo. 5 tysięcy złotych mam. Bardzo dziękuję. Serdecznie dziękuję. 7 trójek na początku, 22. Pan Krzysztof z nami. Panie Krzysztofie? 7 trójek na początku, 22. ZD3 małpa polskieradio.kromka. Się ładnie powiedziało. Kromka.pl. A niech będzie ta kromka, dlaczego nie? Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in the winter wonderland. Spring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away if the bluebird, here to stay if the bluebird. He sings a love song as we go along. Walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, and then pretend that he's Parson Brown. You say, how you married? We said, no, man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made walking in a winter wonderland. Panie Krzysztofie, witam pana, halo? Jestem, dzień dobry, witam pana. Takie mam wrażenie, że za rzadko pan dzwoni. Być może muszę się poprawić. Co kupujemy? Boazerię. Za ile? 4333. Dobrze. 4333 złote. Boazeria ze studia emisyjnego Trójki M2. Dla pana po raz pierwszy. Pani Mario, witamy. Halo. Witam. Witam. Ja w sprawie książki pana Stasiuka i mapy Mongolii 4,5 tysiąca. 4,5. Po raz pierwszy dla pani. Odnotowałem. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Dziękuję. Slavers ringing. Can you hear the ring? So Pierwsza grupa The Baseballs. Tymczasem 20, prawie 3 minuty już po 17 w studiu gość, pani dr Monika Drogosiewicz, Fundacja Nasze Dzieci. Witam, kłaniam się. Witam państwa bardzo serdecznie. Wiem, że dzieci, którymi opiekujecie się, mają takie możliwości, bo stwarzacie takie niezwykłe, wspaniałe, cudowne, kolorowe możliwości i czasem wyjeżdżają na wakacje na przykład, prawda? Tak jest. Choroba nowotworowa zabiera oczywiście dzieciom przede wszystkim zdrowie. To jest oczywiste, bo zabiera tak jak każda inna choroba. Natomiast zabiera im również dzieciństwo. Dzieci nie chodzą do szkoły, dzieci nie mają kontaktu z swoimi rówieśnikami. I już dawno, dawno temu wymyśliliśmy, że może trzeba zorganizować im kolonie. Żadne kolonie normalne, takie kolonie dla dzieci zdrowych naszych pacjentów nie chcą brać. Rodzice też nie bardzo chcą puszczać, bo dzieci są albo świeżo po chorobie, albo dzieci są w trakcie choroby. Czasem trudno się dziwić, bo się boją. Absolutnie. Dzieci są często pod kloszem, mamin-synki, takie mamin-córeczki. W związku z tym już od 96 roku były takie kolonie organizowane. Od 2005 roku zajmuje się tym Fundacja Nasze Dzieci. I dzieci raz w roku organizowany jest taki turnus dwutygodniowy w różnych miejscach w Polsce, bo staramy się, żeby dzieci zwiedzały też troszkę Polskę. I około 60 dzieci, czasem trochę więcej, czasem troszkę mniej, może wyjechać na takie kolonie organizowane pod hasłem takim dość znaczącym: wakacyjna kropla szczęścia. Opiekę mają lekarską, wiem, że niezwykłą i na miejscu. No to trudno powiedzieć, że niezwykłą, bo na te kolonie od 18 lat jeżdżę co roku ja. To nieskromnie było powiedzieć, że niezwykłą. No dlatego ja to powiedziałam. Traktuję to też trochę, znaczy dla mnie to też jest oczywiście bardzo istotne i jeżdżę trochę hobbystycznie, bo dla mnie to też jest fajne, jak mogę popatrzeć na dzieciaki, które normalnie leżą pod kroplówką, mogę popatrzeć, jak one tam szaleją normalnie. I choroba nie przeszkadza? Staramy się, żeby nie przeszkadzała. Te kolonie mają z jednej strony charakter oczywiście taki trochę niezwyczajny, bo są dla dzieci z chorobą nowotworową, ale z drugiej strony staramy się, żeby były to kolonie jak najbardziej zwyczajne, czyli dzieci mogą robić wszystko to, co mogą robić zdrowe dzieci. Oczywiście czasem są jakieś ograniczenia, dzieci mają jakieś ograniczenia związane z chorobą, czy jakieś niedowłady, czy niedowidzenie, no różne rzeczy choroba może dziecku uszkodzić, natomiast na wszystko im pozwalamy. No nie zawsze rodzicom się to oczywiście podoba, natomiast dzieci są przeszczęśliwe. To są dzieci, a jak wiemy, z różnymi przypadkami, z różnymi etapami choroby, prawda? Tak jest. Zawsze jeżdżą dzieci zarówno w trakcie leczenia, czyli takie, które są w trakcie chemioterapii. Są to dzieci, które oczywiście dobieramy odpowiednio tak czas chemioterapii, żeby one się dobrze czuły na tyle, żeby mogły pojechać. Są dzieci już po zakończonym leczeniu, czyli takie, które uważamy już za dzieci zdrowe. I zawsze zabieramy kilkoro dzieci takich, dla których wiemy, że to będą ostatnie wakacje. I dla tych staramy się szczególnie, żeby to było absolutnie coś wspaniałego, czyli żeby te dzieci przyznam, miały... Miałem taki pomysł, żeby o to zapytać, choć się zastanawiałem nad tym, jak to sformułować i troszkę odwagi mi zabrakło, bo są takie pewnie przypadki bardzo właśnie trudne. Czy my zawsze, tak, no zawsze wiemy, jak jedziemy na kolonie, że zawsze z kimś w przyszłym roku się już spotkać nie uda. No ja jako lekarz wiem to pewno lepiej niż na przykład wolontariusze, bo nie zawsze o tym rozmawiamy. No dzieci to tego też raczej nie wiedzą, natomiast no zwykle jest tak, że jak idziemy za rok, część dzieci jest ta sama, która była w roku ubiegłym. Oczywiście kogoś brakuje. No o tym się troszkę rozmawia, troszkę. Natomiast no tak to na tej onkologii jest. Nie jest tych dzieci dużo, bo jednak leczymy znaczny procent dzieci, powyżej 75% dzieci się udaje z tej choroby wyleczyć. Natomiast no zawsze zdarza się tak, że to są te wakacje ostatnie i tak jak mówię, dla tych dzieci się specjalnie staramy. Doktor Monika Drogosiewicz, naszym gościem tej fundacji Nasze Dzieci Pomagamy. Panie Konradzie, witam. Halo? Witam serdecznie, panie Kubo. Ale ma pan zawodowców tam przy tych telefonach. W ogóle nie proszę można pana negocjować powolutku, tylko szybko i dużo. Z panem Darkiem, nie ma żartów. Nie ma żartów, to zauważyłem. Panie Kubo, koncentrujemy się w takim razie na mapie. 5333, moja propozycja. Wie pan, w związku z tym, że nie ma żartów, a problemy z dodzwonieniem się są czasami, prawda? Tak. To tak. Może ja użyję tego magicznego młotka, konkretnie przycisku i nieco podwyższymy tę sumę. A jak to się tam mnoży, żeby użyć przycisku minimum? Jeden klik to 100 zł. No to niech pan kliknie ze 3 razy. Uwaga. I na mojej córeczki. Uwaga. Raz, dwa i trzy. Zadziałało? Zadziałało. 5633. Widzi pan? Magiczny przycisk działa. Genialny. Jak znalazł podczas wizyty w Urzędzie Skarbowym, bo w drugą stronę podobno też działa. Okej, okay, dziękuję bardzo. Pozdrawiam. 28 prawie minut po 17. I'll pretend that I'm missing the lips I'm missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving. To już niebawem 17.30. Pan Mirosław jeszcze. Panie Mirosławie, witam. Halo? Witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzwonię w sprawie licytacji koszulki Roberta Lewandowskiego. Mam 11 tysięcy za tę koszulkę, jak pan wie. Tak, wiem, słyszałem właśnie. Ponieważ chciałem córce zrobić prezent na święta, to może 12,5 tysiąca? 12,5 odnotowałem z przyjemnością. 12,5 tysiąca dla pana po raz pierwszy. Bardzo, bardzo dziękuję. Za koszulkę tyle, za rekwizyty z filmu Obywatel 5 tysięcy, za boazerię 4333, za mapę Mongolii książkę Andrzeja Stasiuka 5633, a wreszcie za album Night in Galicia i dwie filiżanki od Włodka Pawlika 4,5 tysiąca. 7 trójek na początku 22. Po 17.30 wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Kompania węglowa do emerytowanych górników. Deputaty za 2014 rok będą, ale na razie tylko w naturze. Tak wynika z uchwały zarządu spółki, która tłumaczy to trudną sytuacją finansową. Oznacza to, że emeryci i renciści, którzy pracowali w kompanii, będą mogli odebrać przysługujące im 2,5 lub 3 tony węgla, ale na ciężarówce. Jeśli chcieliby dostać pieniężny ekwiwalent surowca, będą musieli poczekać do połowy przyszłego roku. Najatrakcyjniejsze są Śląsk, Dolny Śląsk i Mazowsze. Najmniej atrakcyjne Warmia i Mazury, Lubelszczyzna i Podlasie. Takie są wyniki dwóch niezależnych od siebie badań przyjazności inwestycyjnej województw. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wziął pod uwagę m.in. dostępność transportową, koszty pracy, chłonność rynku zbytu oraz poziom rozwoju gospodarczego. Dr Maciej Tarkowski z Instytutu mówi, że czołówkę goni Pomorze. To, co o pomorskim i o zachodniopomorskim można powiedzieć, to to, że się udało namówić samorząd, miasta do pewnej współpracy w zakresie przyciągania inwestorów, co pozwoliło sfinansować profesjonalną agencję, która się tym zajmuje i to rzeczywiście wydaje się przynosić efekty. Raport na temat atrakcyjności inwestycyjnej województw przedstawiła dziś także Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W czołówce są te same województwa, ale na innych miejscach. Pierwsze zajmuje województwo mazowieckie, drugie dolnośląskie, a trzecie śląskie. Nad Londynem awaria systemu kontroli ruchu samolotów, tymczasem w branży lotniczej ważna informacja. Airbus rozważa rezygnację z produkcji flagowego samolotu A380. Wszystko dlatego, że europejskiemu producentowi nie udało się znaleźć w tym roku przewoźników chętnych na kupno tego modelu. Przed grupą stoi

krok, na jaki no, jest, mogę sobie pozwolić. Mam nadzieję, że to będzie szansa na podwyższenie, chociaż będę też jeszcze próbował. 5,5 tysiąca złotych. 5,5 tysiąca za ten specjalny album winylowy Night in Galicia i dwie filiżanki z autografami sygnowane przez Włodka Pawlika. 5,5 tysiąca złotych dla pana po raz pierwszy. Bardzo panu dziękuję. Pani Mario, jeszcze pani. Pani Mario, kłaniam się. Halo? Witam ponownie, panie redaktorze. 6 tysięcy książka plus mapa. 6 tysięcy. Chodzi o zestaw oczywiście od pana Andrzeja Stasiuka. Oczywiście. 6 tysięcy dla pani. Mam nadzieję do usłyszenia. 7 trójek na początku 22. Za 23 minuty godzina 18. Sponsorem audycji są Targi Kielce. Organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej. Kielce Sport Expo. 18-20 lutego 2015. Śniegu wprawdzie nie ma, ale Henryk jest. Witamy, dobry witam wieczór. Witam serdecznie. Dlaczego naszych słuchaczy wprowadzasz w błąd? Wczoraj uspokajałem tych, którzy chcą szusować w kraju. Wymieniłem ponad 15 miejsc, w których można szusować. A dzisiaj uspokoję tych, którzy chcą za granicą jeździć na nartach. Chciałem jakoś zagaić, aby cię rozruszać na początku. A, to jesteś usprawiedliwiony. No ale teraz do rzeczy. U naszych sąsiadów w Czechach można pojeździć w szpinderowym młynie na Górze Niedźwiedź. 30 cm śniegu. Czarna Chora 40. W Peczu pod Śnieżką od 20 do 40. W Beskidach w stacji narciarskiej Bila też niezłe warunki narciarskie. W Słowacji to oczywiście Niskie Tatry. Jasna, Chopok. Dzisiejsza informacja 10 teraz jest na Chopoku czynnych, a w Wysokich Tatrach najlepsze warunki Szczypskie Pleso, 40 cm i 5 doskonale przygotowanych tras. We Francji, to już w tej chwili mówię o krajach alpejskich, najlepsze warunki w rejonie lodowców, w Le des Alpes 80 cm, w Val d'Huez 75, w Trzech Dolinach 80, a w rejonie Espaskili w Tignes od 3 do 50 cm, podobnie w Val d'Isère. Niemcy to oczywiście głównie Garmisch, 75 cm śniegu w Austrii, do wyboru do koloru w Styrii na Dachsteinie 80 cm, 4 czynne wyciągi w Karyntii, w Heligenblut to też rejon lodowcowy 70 cm, a na Meltalerze 3 gwiazdki. Specjalnie dzisiaj zajrzałem do informatora narciarskiego, 3 gwiazdki, co oznacza, że znakomite warunki, 250 cm śniegu i 12 km przygotowanych tras. W Tyrolu też wiele możliwości wyboru. Na Hintertuksie 195 cm, Wiszgl 3 km nartostrad. Jak chciałbyś jeszcze, no to w rejonie Salzburga oczywiście Kaprun, a w Tyrolu Schladming i Zölden. Tam też świetnie można pojeździć na nartach. I jeszcze tylko Włochy w rejonie Bormio. Do 1 metra śniegu, 1,5 km trasy. W Livigno 110 cm, przeszło 80 km przygotowanych tras, a w Dolomitach, w Madonnie 115 cm i 10 km nartostrad. Bardzo dziękujemy. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej. Kielce Sport Expo, 18-20 lutego 2015. Yesterday my heart was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. All the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. Oh, you gave to me your all in all. Now I feel about 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Panie Konradzie, witam pana. No, witam serdecznie. Witam ponownie. No, zaczęło się z mapą, panie Kubo. No, prawda? Zaczęło już się. Koleżankę, tak? Ja się ku mojej radości. Żeby, wie pan, o co się martwię tylko? No. Żeby pan Romek nie zadzwonił. Romek, dobrze mówię, czy Roman w sprawie tej mapy? Może pan Roman? Słyn. A jak na przykład zadzwoni pan... pan Robert, o. Robert, pan Robert, a, właśnie, to słynny. Pewnie to, myślał pan, boję. No tak, no to wtedy będzie tak. Dokładnie. Spotkanie z niedźwiedziem. Bo... czuję, dokładnie. Sześć tysięcy było zaproponowane, tak? 6633 i pan Dariusz się zgodził z tą kwotą, że jest okej. Okay. Dobrze, to ja też dobra. Przyjmuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. To Brian Adams. Tymczasem nasza licytacja jak zwykle, proszę Państwa, do 19, a już po 18 pierwsze finały. Finał wielki, mam nadzieję, przed godziną 19. Panie Romanie, witam. Kłaniam się. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Ja konsekwentnie filmowe rekwizyty. No paszport dobrze mieć, także... Paszport i dowód? A i dowód, no to tym bardziej. Mam 5. Ile pan proponuje? 5,5 od pana Romana. Bardzo dziękuję. Przypomnę, za ten zestaw rekwizyty z filmu Obywatel, książka Obywatel Sztur, 5,5. Błazeria ze studia emisyjnego Trójki, 2. Już nigdy nie będzie takiej błazerii. 4333 zł. Za winylowe wydanie albumu Night in Kalisja i dwie filiżanki od Włodka Pawlika, 5,5. Za mapę Mongolii, książkę Wschód Andrzeja Stasiuka, 6633. No i proszę Państwa, za tę koszulkę mam 12,5 tysiąca. Oczywiście koszulkę naszego wspaniałego napastnika Roberta Lewandowskiego. Każda koszulka, przecież tym bardziej reprezentant Polski, w której gram, znaczy na pewno coś dla mnie, bo jest to jednak wyjątkowa koszulka. Zawsze jako dziecko marzyłem, żeby grać z orzełkiem na koszulce i teraz mi się to udaje, więc wiem, że zakładając tę koszulkę, człowiek czuje się wtedy wyjątkowo i wydaje mi się, że też posiadać taką koszulkę to jest na pewno coś fajnego. 7 trójek na początku, 22 i jak zwykle polecam SMS-y o treści pomoc. 72 265 72 265. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Pomagamy Fundacji Nasze Dzieci, a w studiu ponownie Włodek Pawlik raz jeszcze. Witam. Witam się serdecznie. Takie pytanie przyszło mi do głowy, a mianowicie, czy ty to słyszysz? Bo zapewne odsłuchałeś powielokroć muzykę z płyty winylowej. Tak. Słyszysz różnicę? Absolutnie, tak. No jednak sporo zależy od sprzętu też, nie? Absolutnie tak. No w sumie tak. Jest to bardzo taki ekskluzywny rynek, który jest coraz bardziej modny wśród słuchaczy muzyki właśnie, którzy się przerzucają z CD, z tej formy cyfrowej właśnie na słuchanie znowu płyt w formie właśnie winylowej, czyli tej naszej takiej, pamiętamy ze starych dobrych czasów. Ale niesamowite jest to, że wróciła moda. Przecież to jest ogromny w tej chwili rynek. Ja mam kilku kolegów, którzy pasjonują się właśnie zbieraniem płyt winylowych. Dokładnie. I czego oni szukają? Oni szukają po prostu autentyczności, ponieważ te płyty są analogowe, one nie są cyfrowe. I do tego często jest już produkowany znakomity sprzęt o znakomitych parametrach i to razem po prostu w sumie daje taką powrót do przeszłości, taki można powiedzieć oldschoolowy, jak to się mówi, po prostu kontekst tego z tych starych dobrych czasów w połączeniu z nowoczesną technologią. I mamy wrażenie, że jesteśmy w latach 60., ale po prostu słyszymy fantastyczny dźwięk właśnie z kolm i ze sprzętu, który właśnie spełnia wszystkie najbardziej wyrafinowane gusta słuchaczy, którzy słuchają obecnie płyt winylowych. Ta płyta, przypomnę, o czym państwo zapewne pamiętają, Night in Calicia, dziś do kupienia, zestaw 5500. W tej chwili tyle jest ten zestaw wart, czekamy na więcej. 7 trójek na początku 22. Wrócę jeszcze na moment do tych filiżanek. Dwie filiżanki do płyty dołączyłeś. Filiżanki cudnej urody. Ćmielowskie, z Ćmielowa. Tak. Nasze. Tak, ale takie bardzo zgrabne, taki bardzo ładny wzór. No w sumie dziękuję. No w sumie faktem jest, że ja przyczyniłem się do tego wzoru. To znaczy dostałem propozycję, abym sobie wymyślił szklankę, filiżankę, przepraszam, filiżankę, która mogłaby mieć mój taki osobisty rys. No i postanowiłem właśnie napisać parę dźwięków, to znaczy po prostu ten rękopis, który tutaj oglądasz teraz, to są pierwsze takty zapisane na papierze nutowym mojego utworu, który jest również tytułem tej płyty, o której mówimy, czyli Night in Calicia. I to tak wygląda i w sumie bardzo fajnie. I ja się bardzo cieszę, bo nie ukrywam, że ja się wychowywałem niedaleko Ćmielowa, że w Ostrowcu Świętokrzyskim, to jest ten rejon Gór Świętokrzyskich i tak jakoś cudownie się połączyły właśnie te idee, bo zawsze Ćmielowa to mi się kojarzył właśnie z elegancją i ze znakomitym po prostu uwielbiam piękną porcelanę po prostu. Domyślam się, że jeśli przyjdzie ci do głowy temat, to właśnie zapisujesz najczęściej na filiżankach w domu, tak? Od tego czasu, od czasu otrzymania właśnie tej propozycji w Ćmielowie, tak, tylko na filiżankach. Oczywiście. I dwie takie filiżanki, proszę państwa, są do kupienia. Ten zestaw, jak powiedziałem, 5500, kto da więcej. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję, bardzo wesołych świąt przy okazji i wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. I miłej licytacji. No, oby. Właśnie, skutecznie. Kłaniamy się. Za 12 do usłyszenia. Minut godzina 18. Pan Robert. Panie Robercie, witam. Halo? Dobry wieczór panu. Chciałem wycytować bazerię. Za ile, drogi panie? 6 000 zł. 6 000 zł, to jest poważna propozycja. Pan widział ten fragment? Bo nawet wszystkie... na żywo i również dzisiaj na stronie internetowej. A to pan Robert, to ten pan Robert, tak? Było Robert Niedźwiedź, tak. Bo słuchacze właśnie byli bardzo zaniepokojeni, że nadejdzie ten moment, na który zresztą nie ukrywam, ja bardzo liczyłem, że pan w końcu włączy się do licytacji i zadzwoni. I ten... Uspokajam, jeżeli chodzi o mapę. Ta chwila nadejszła, jak mówi klasyk. Wiekopomna, tak. Prawda? A tak, bo to była wiekopomna. 6 000 zł od pana mam za tę boazerię. No, nie muszę mówić do usłyszenia, bo to z pewnością nastąpi, prawda? Mam nadzieję. 7 trójek na początku 22. Ciąg dalszy nastąpi. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name. A zatem, proszę państwa, winylowe wydanie albumu Night in Calicia, dwie filiżanki z Ćmielowa od Włodka Pawlika, 5,5. Mapa Mongolii, książka Wschód Andrzeja Stasiuka, 6633 zł. Koszulka Roberta Lewandowskiego, 12,5. Rekwizyty z filmu Obywatel, prezenty od Jerzego Sztura, 5,5 tysiąca. Boazeria ze studia emisyjnego Trójki, 6 000. Wszystkie przedmioty można podziwiać na naszych stronach internetowych. Czekamy na państwa propozycje, czeka pan Darek. 7 trójek na początku 22, a ja również czekam na SMS-y. SMS-y o treści pomoc. 72 265. 72 265. SMS-y o treści pomoc. But you're something that I must believe in, and you're there when I reach out. reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I've been foolish, don't know if I've been wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Pani Agata napisała do mnie: bardzo się cieszę, że w tym roku wspieracie Fundację Nasze Dzieci. Moja córeczka zmarła w tym roku, ale cały okres choroby, leczenia mimo wszystko wspominamy jako bardzo cenny, wartościowy w naszym życiu. Wiele się nauczyliśmy, poznaliśmy cudownych ludzi, a doświadczyliśmy pomocy z wielu źródeł, m.in. fundacji. A dziś to ja cieszę się, że mogę im pomóc. Warto wesprzeć ich pracę. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Ponownie. No wiem. Zgodnie z obietnicą się poprawiłem. Tak. I spróbuję podjąć wyzwanie do Błazerii. 6333. Mhm. 6333 zł dla pana po raz pierwszy. Bardzo dziękuję. Zapewne i mam nadzieję do usłyszenia już po 18. Wolontariusze, proszę państwa, Fundacji Nasze Dzieci całymi dniami, od rana do wieczora, także w weekendy, towarzyszą podopiecznym z 7 piętra, czyli z Kliniki Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka. W szpitalu mam tylko tam lekcje. Matematyka 2 i 2 to 4. Bożena Zaborowska, Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii. Jakoś jest świadomość tego, że to leczenie często może się nie udać, nie powieść, że w wielu przypadkach leczenie kończy się śmiercią i takie rodziny, które zostają osierocone po śmierci dzieci, też staramy się jakoś otaczać opieką. Sylwia Hoffman, Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka. Ta nasza pomoc to jest tak naprawdę skrojona na miarę potrzeb rodziców, różnych rodziców. Jeden ma potrzebę, żeby mógł kupić, nie wiem, zakupy spożywcze. Drugi potrzebuje pampersów dla dziecka. Trzeci potrzebuje materiałów opatrunkowych do pielęgnacji. A czwarty potrzebuje po prostu zwyczajnej rozmowy z drugim człowiekiem. Kolejki chętnych do pracy tutaj nie ma. Nie ma się co oszukiwać. No bo trzeba na co dzień patrzeć na mnóstwo cierpienia. Że nie wszystko układa się zawsze po naszej myśli. Że nic się nie da zaplanować. Że dziś jest fajnie, a jutro może być fatalnie. I tu jest takie ciągłe życie na huśtawce. Chłopiec już był w terminalnej fazie choroby. Marzył bardzo o masce Spidermana. Spełniliśmy to marzenie, kupiliśmy maskę i tam jakieś ubranie. Bardzo się cieszył. Ja przyniosłam to jego marzenie. Ale nagle mówi do mnie tak: ciociu, a wiesz, że ja miałem pieska, takiego pimpusia, który umarł? Ja mówię: tak. A wiesz, że moja babcia też umarła? Ja go tylko słuchałam. I on mi opowiadał o wszystkich znanych mu osobach czy zwierzątkach, które umarły. On w ten sposób chciał powiedzieć mamie, że wie, że umiera. A nie był w stanie jej tego powiedzieć wprost. Powiedział to mi, także wiedział, że ona to słucha. I potem jak wyszłyśmy na korytarz, popatrzyłam tylko na nią, a mama powiedziała: słyszałam, wiem, co mi chciał powiedzieć. A ta mama się tak bardzo martwiła, że ona nie wie, że on nie tego powiedział. Klinikę Onkologii odwiedził Marcin Gutowski. Ja wiem, proszę państwa, że nie każdy może wziąć udział w naszej licytacji, zwłaszcza że sumy coraz większe, ale jak sądzę, każdy może wysłać choć jeden SMS, o co bardzo proszę. Pod numer 72-265. 72-265. SMS o treści pomoc. To jedynie 2 zł plus VAT. Zatem bardzo proszę. SMS o treści pomoc, numer 72-265. Tymczasem pan Grzegorz. Panie Grzegorzu? Dobry wieczór, panie Kubo. Dobry wieczór panu. Witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że udało mi się w końcu dodzwonić pierwszy raz na licytację. I to w tak szczytnym celu. Chciałbym zalicytować rekwizyty z filmu Obywatel i moja propozycja to jest 6333 zł. Bardzo dziękuję. Mam już 6333 zł od pana Grzegorza. A za rekwizyty z filmu Obywatel to jest paszport, to jest dowód osobisty Jana Bratka? No, jak wiadomo, granego w filmie przez pana Jerzego Sztura. Kto da więcej, czekamy. 7 trójek na początku 22. Pani Mario... Jestem. Zgaduję, panie, że mapa... No, 7 tysięcy za mapę i książkę z autografem pana Stasiuka. 7 tysięcy. Mm-hmm. 7 tysięcy, tak. Ale obawiam się, że rośnie pani konkurencja. Szkoda. Jakoś nie żałuję. 7 tysięcy tymczasem dla pani po raz pierwszy. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. 7 trójek na początku 20.